internet bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 7. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Rozpoczęły się zapisy na szczepienia przeciw COVID-19 dla 56-latków. Od poniedziałku maluchy wracają do żłobków i przedszkoli. Rząd ogłosił decyzję w sprawie obostrzeń epidemicznych. Amerykanie wycofują swoje wojska z Afganistanu. Ma to nastąpić do 11 września. Od północy zostały uruchomione zapisy na szczepienie przeciw COVID-19 dla osób urodzonych w 1965 roku, które wcześniej nie składały takiej deklaracji. Cały czas na szczepienia mogą zapisywać się osoby powyżej 56 roku życia. Zaszczepieni zostaną też polscy olimpijczycy i piłkarze jadący na Mistrzostwa Europy. Na dziś zaplanowano uruchomienie pierwszych punktów drive-thru, w których mają być przeprowadzone szczepienia przeciw COVID-19. Pełnomocnik rządu do spraw Narodowego Programu Szczepień Michał Dworczyk potwierdził 2 dni temu, że na dziś planowane jest uruchomienie mobilnych punktów szczepień. Jest wiele punktów, które są gotowe do rozpoczęcia szczepień w formule drive-thru. One się rozpoczną zgodnie z naszymi zapowiedziami 15 kwietnia. Liczba wykonanych szczepień w Polsce zbliża się do 8 milionów, a co najmniej jedną dawkę preparatu przyjęło ponad 5 milionów 800 tysięcy osób. Barbara Góra, Polskie Radio. Dania jako pierwszy kraj w Europie całkowicie wycofuje z użytku szczepionkę firmy AstraZeneca. Powodem są nieliczne przypadki zakrzepów krwi, jakie wystąpiły u niektórych pacjentów. Równocześnie koncern Johnson & Johnson wstrzymał dostawy preparatu do Europy, a eksperci twierdzą, że może to oznaczać nawet 2 miesiące opóźnień w programie szczepień w krajach Unii Europejskiej. Do Polski trafiło wczoraj 120 tysięcy dawek tego preparatu. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska zwraca uwagę, że według Europejskiej Agencji Leków korzyści z zapobiegania koronawirusowi są większe niż ryzyko ewentualnego wystąpienia niepożądanych efektów. To jest rzadkie zdarzenie, może być nawet ultra rzadkie zdarzenie. Także EMA pokazuje, że być może ma to związek z małą płytkowością. Wiem, że te w tej chwili badania właśnie trwają, jaki jest związek z tą chorobą. W przyszłym tygodniu także Europejska Agencja Leków taki komunikat na pewno wyda, być może z jakimiś zastrzeżeniami do stosowania tej szczepionki. Ale jeszcze raz powtarzam, ta szczepionka jest bezpieczna. Naprawdę warto się zaszczepić. Przypadki zakrzepicy dotyczą kobiet w wieku od 18 do 48 lat. Minister zdrowia ogłosił decyzję w sprawie obostrzeń epidemicznych. Od najbliższego poniedziałku dzieci wrócą do żłobków i przedszkoli. Grupy do 25 osób będą mogły uprawiać sport na świeżym powietrzu, mówi Adam Niedzielski. Podkreślam, na otwartym powietrzu, bo tutaj to ryzyko zakażenia, ryzyko transmisji wirusa jest zdecydowanie mniejsza, dlatego dopuścimy i rozgrywki młodzieżowe, dopuścimy również współzawodnictwo, zajęcia w ramach takiego sportu zawodowego, ale też na obiektach sportowych na świeżym powietrzu w takiej grupie do 25 osób będzie można prowadzić aktywności fizyczne. Pozostałe restrykcje zostają przedłużone do 25 kwietnia, natomiast hotele będą zamknięte do 3 maja. Resort poinformował też o ponad 21 tysiącach nowych przypadków zakażenia koronawirusem. Zmarły 803 osoby. Wzór podpisu na dokumencie. Odcisk palca zapisany w bazie cyfrowej. Sejm uchwalił nowelizację ustawy o dowodach osobistych. Zmiany mają wejść w życie 2 sierpnia. W sierpniu ponownie zmieni się wygląd dowodów osobistych. Znajdzie się tam m.in. wzór naszego podpisu. W wersji cyfrowej dokumentu zapisany zostanie również odcisk palca. Takie zabezpieczenia wymagane są przez Unię Europejską. Dzięki temu dowód osobisty ma być trudniejszy do podrobienia. Minus jest taki, że nie będziemy mogli już złożyć wniosku o dokument tożsamości przez internet. Konieczne będzie bowiem zostawienie w urzędzie wzoru podpisu i odcisku palca. Co istotne, nowe przepisy nie oznaczają, że wszyscy będziemy musieli w wakacje zmieniać dowody osobiste. Nasze dotychczasowe dokumenty tożsamości zachowują ważność nie dłużej niż do 2031 roku. Jeśli komuś skończy się ważność dokumentu po 2 sierpnia tego roku, otrzyma już nowy dokument. Karol Syrówka, Polskie Radio. 11 września to ostateczna data wycofania wojsk amerykańskich z Afganistanu, ogłosił prezydent Joe Biden. Podczas wystąpienia w Białym Domu powiedział, że siły USA wykonały swoją misję i nadszedł czas zakończenia najdłuższej wojny w historii Stanów Zjednoczonych. Joe Biden przypomniał, że wojna w Afganistanie jest najdłuższą w historii Stanów Zjednoczonych i że jest czwartym prezydentem, który sprawuje funkcję podczas jej trwania. Nie przekażę tej odpowiedzialności piątemu. Biden przypomniał, że od zabicia Osamy Bin Ladena minęła dekada i że Al-Kaida została rozbita. Stwierdził też, że zagrożenie terrorystyczne ma obecnie inny charakter niż w przeszłości. Uznałem, że nadszedł czas zakończyć najdłuższą amerykańską wojnę. Czas, by nasi żołnierze powrócili do domów. Prezydent USA poinformował, że wycofywanie amerykańskich sił z Afganistanu rozpocznie się 1 maja, a zakończy przed 20. rocznicą zamachów terrorystycznych z 11 września. Biden podziękował sojusznikom, którzy wspierali Stany Zjednoczone w misji w Afganistanie. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski. Liga Mistrzów na początek. Real Madrid i Manchester City. Te drużyny uzupełniły stawkę półfinalistów. Królewscy bezbramkowo zremisowali na wyjeździe z Liverpoolem. W pierwszym meczu wygrali 3-1 w Madrycie. City po zwycięstwie 2-1 u siebie z Borussią Dortmund także 2-1 wygrali na Signal Iduna Park. Wczoraj awans zapewniły sobie jedenastki Paris Saint-Germain i Chelsea. Jedni mają Ligę Mistrzów, inni Puchar Polski. Drugim finalistą rozgrywek zostali piłkarze Rakowa Częstochowa po wyjazdowej wygranej 2-1 z Krakowią, mówi trener Rakowa Marek Papszun. Nie było to dobre widowisko, nie ma co się oszukiwać. No, mecz walki, nerwowy taki. Wiadomo, stawka była duża, wejście do finału Puchar Polski. Dla nas duża sprawa, bo wiemy, że jesteśmy w takim jubileuszowym mocno roku stulecia klubu i wygraliśmy. Z tego się bardzo, bardzo cieszymy i do tego meczu nie będę wracał do jego przebiegu już, bo to było najważniejsze, żeby wejść do finału, żeby w tym finale się znaleźć, no i ten finał teraz wygrać. No, chcielibyśmy ten puchar podnieść. Podnieść będą go chcieli także piłkarze Arki Gdynia. To oni są drugim finalistą. W półfinale niespodziewanie wyeliminowali Piasta Gliwice. Po piłce siatkówka bliżej tytułu mistrza Polski niespodziewanie Jastrzębski Węgiel. W pierwszym meczu finałowym w Plus Lidze pokonał na wyjeździe z grupy Azoty Zaksę Kędzierzyn-Koźle 3-1. Wcześniej w pierwszym pojedynku o trzecie miejsce PGS Krabbeł-Chatów 2-3 przegrała z Werwą Warszawa. Jak zacięte było to spotkanie, świadczy i 5 setów i wynik w tiebreaku. Ludzie Andrzeja Anastaziego wygrali 21-19. W Energa Basket Lidze Koszykarzy rozpoczęły się półfinały. Stal Ostrów Wielkopolski 85-80 pokonała Legię Warszawa i prowadzi 1-0. 2-0 za Stal Zielona Góra ze Śląskiem Wrocław po zwycięstwie 87-76. Gra toczy się do 3 zwycięstw, a wszystkie mecze odbywają się w tak zwanej bańce w Ostrowie Wielkopolskim. W finale Energa Basket Ligi Koszykarek za nami trzeci mecz i pierwszy wygrany przez CCC Polkowice 74-59 z Arką Gdynia. Gdynianki ciągle do tytułu potrzebują tylko jednej wygranej, ich rywalki dwóch. W sprawach tenisowych niedobre wiadomości z Monte Carlo. Hubert Hurkacz gładko 4-6 i 1-6 uległ Brytyjczykowi Danielowi Evansowi w drugiej rundzie turnieju ATP 1000. Z kolei kibice żużla dłużej poczekają na pierwsze Grand Prix w tym sezonie. Po odwołaniu zawodów w Terenzano we Włoszech, teraz pas powiedzieli Niemcy w Teterowie. Rek motorów miał się tu rozlec 22 maja, ale będzie cicho. Kolejne w kalendarzu są zawody w Pradze, zaplanowane na 5 czerwca. My kolejny sport planujemy za godzinę. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest producent suplementu diety CeviForte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Za oknami dzisiaj niestety deszczowo. Jakość powietrza dobra, ale temperatury niezbyt dobre. Mianowicie od 3 stopni na południu Kielce, Kraków, Katowice, Rzeszów, przez 5 w Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu, Bydgoszczy, w Gorzowie czy też w Gdańsku, po maksymalnie 9 w Olsztynie czy w Białymstoku. Możliwe opady nawet deszczu ze śniegiem miejscami. Sponsorem programu był producent suplementu diety CeviForte C1000. Na budowanie odporności organizmu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, możesz dać głośniej radio? A po co, Marian? Po co? No bo w Media Expert są ostatnie dni czyszczenia magazynów i chciałbym wiedzieć, co mają, tak? Ostatni dzień czyszczenia magazynów w Media Expert. Na przykład bezprzewodowy odkurzacz Tefal Air Force Flex teraz za jedyne 899, taniej o 400 zł. Lodówka Beko No Frost teraz za jedyne 1890, taniej o 500 zł. Zapraszamy do otwartych sklepów i na mediaexpert.pl. Postanowiłam, że sprawię sobie rower. Czas rozruszać kości. Czy to dobry pomysł? W naszym wieku kości nie są już tak mocne, a o złamanie nie trudno.

Trójka. Program trzeci. Osiemnaście minut po siódmej, program trzeci Polskiego Radia i już za chwilę porozmawiamy sobie na temat sztuki, dlatego że coraz częściej mamy galerie podłóg, coraz częściej mamy galerie sedesów, zmiana nazwy sklepu z sklep na salon albo na galeria, albo na, nie wiem, wystawa podłóg ozdobnych i tak dalej, ma za zadanie wytworzyć w nas takie poczucie, że my idziemy dokonywać wyborów ważących na estetyce świata, wybierając te kafelki i te terakotę do łazienki. Zatem nad tym tematem pochylimy się za chwilę, albowiem zajmujemy się dzisiaj Światowym Dniem Sztuki, który obchodzimy z okazji urodzin szanownego Leonarda da Vinciego. Nocnym pociągiem aż do końca świata teraz Mysłowic, a za chwilę Paweł Turski, nasz reporter, właśnie o dziwnych galeriach, które nie do końca galeriami są. przecież ma dużo lepszy smak niż tam. Biały miś, bez wysiłku tak możesz być kim chcesz. Biały proszek dziś znów pomoże żyć. Nie ma jutra i nie będzie jutro też. Lecz czasem dziwny głos minuty po siódmej. Zamiast zwyczajnego sklepu, salon, atelier czy też galeria, coraz częściej powstają punkty, które do swojej nazwy dodają przedrostek nie mający za wiele wspólnego ze sklepem. I jak w ten sposób mamy salony mięsne, łazienkowe atelier czy podłogowe galerie. Jedną z nich w poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, dlaczego punkt sprzedaży podłóg ma coś wspólnego ze sztuką, no przecież galeria, to odwiedził to miejsce Paweł Turski. Dzień dobry, chciałbym kupić podłogę, ale na wejściu jest napisane, że to galeria podłóg. To jest jakiś celowy zabieg? Jak mielibyśmy to nazwać, wie pan, bo nazwa jest galeria podłóg, bo są tutaj podłogi ekskluzywne. Tomasz Rudnicki. Podłoga to jest jeden z elementów dekoracji, który jest dominujący w domu, więc dobór jego to też rodzaj sztuki. Te podłogi wiszą tutaj na ścianach jak obrazy. Ukierunkowane jest na nie chyba nawet specjalne światło, jak na jakiejś muzealnej ekspozycji. Oświetlenie w tym sklepie jest bardzo precyzyjnie dobrane. Część z tych świateł, które tutaj świecą, to światła, które emitują światło słoneczne. Wyeksponowanie powoduje potem to, że nie ma powrotu na zasadzie, co pan mi sprzedał. Pojedyncze punkty handlowo-usługowe, zwane galeriami, znajdziemy już nawet w mniejszych polskich miejscowościach. Dlaczego zabieg nazywania swojego sklepu czy placówki usługowej galerią jest tak bardzo popularny? Tłumaczy Konrad Buraczewski, który na co dzień zajmuje się tworzeniem nazw dla firm, marek i produktów. Tego typu nazwa ma oddziaływać na emocje, stworzyć atmosferę, klimat w wokół marki. Sprzedawca chce pokazać, że on w ogóle nie chce nam tych paneli sprzedawać. Absolutnie nie. Ja tych paneli panu nie sprzedam. Ja tylko chcę, żeby pan pooglądał, je zobaczył, zachwycił się nimi. Dopiero gdzieś na samym końcu może jednak sprzedam panu te panele czy jakiś tam inny produkt. Zabieg ten, mimo tego, że z założenia powinien być skuteczny, może niektórych klientów zniechęcić do danej placówki, bowiem wiele nazw nie jest poprawnych językowo, mówi doktor habilitowana Ewa Młynarczyk, językoznawczyni z Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Możemy tutaj powiedzieć o takim łamaniu naszych przyzwyczajeń co do łączliwości wyrazów, czyli mamy świątynię urody albo ministerstwo paznokci i wiele innych wyrazów, które powinny się łączyć z innymi określeniami. Nazywanie swoich sklepów galeriami jest już tak powszechne, że dla konsumenta galeria to często synonim sklepu, dodaje Konrad Buraczewski. Ta magia znika. Nazwa to jest coś, co towarzyszy firmie przez całą działalność, więc kierowanie się trendami, jakimiś chwilowymi modami, tak jak końcówki X w latach 90. nie prowadzi do niczego dobrego. Druga kwestia jest taka, że dobra nazwa to taka, która wyróżnia markę na tle konkurencji. Dlatego otwierając punkt na przykład z kafelkami, nie powinniśmy nazywać go galerią płytek, a raczej glazurowym wybrzeżem. Używanie słowa galeria oraz salon nie jest obecnie już nowatorskie. Teraz modne jest nazywanie miejsc instytutami czy akademiami. Już sobie to wyobrażam. Akademia spłuczek toaletowych. W każdym razie z tymi akademiami trzeba uważać. Nazywanie miejsca akademią jest zarezerwowane od 1 października 2018 roku tylko dla uczelni akademickich. Zatem ostrożnie, bo potem trzeba będzie coś wykładać jeszcze w tej Akademii Spłuczek Artystycznych. Evanescence, Better Without You w Trójce. Evanescence to ich najnowsze dokonanie muzyczne Better Without You. W trójce jest na zegarze 7:30. Numer do nas to 2 2 7 3. O sztuce dzisiaj rozmawiamy. A więc według mnie, znającego psychologię dziecka z racji studiów, jest tak, że dziecko przychodzące na świat ma poczucie piękna. I chodzi o to, żeby żyjąc nie zatracić poczucia piękna. I sztuka właśnie jest czymś takim, co dyskretnie, subtelnie prowokuje człowieka do bycia w kontakcie ze sztuką. Bardzo dziękuję. Będziemy w kontakcie ze sztuką dzisiaj. Jeszcze przed godziną 8 połączymy się ze wspaniałym polskim artystą, malarzem, przebywającym obecnie w Ostrzeszowie, Szymonem Chwaliszem. To za chwilę. Ekonomia w trójce. Marcin Jagiełowicz, zapraszam. Największa inwestycja Google w Polsce oficjalnie uruchomiona. To region Google Cloud Warszawa, czyli sieć lokalnej infrastruktury obliczeniowej, z której będą mogły korzystać polskie firmy i instytucje. Operator chmury krajowej, wraz z którym Google uruchomił swój region, powstał 2 lata temu z inicjatywy PKO BP i Polskiego Funduszu Rozwoju. To będzie taka bardzo ważna zmiana dla polskiej gospodarki. I gdy patrzę na inicjatywy takie paneuropejskie, to widzę, że my jesteśmy w awangardzie tych zmian. To mnie cieszy jako inicjatora tej idei. Natomiast teraz bardzo ważna kwestia jest, czy potrafimy to wykorzystać. Coś, co powiedzmy jest może najważniejsze w każdym biznesie, komercjalizacja idei. Mówił prezes PKO BP Zbigniew Jagiełło. Inwestycja Google to 25. taki ośrodek na świecie i 7. w Europie. Główny Urząd Statystyczny poda dziś dane na temat cen towarów i usług w marcu. Analitycy prognozują, że wskaźnik wzrośnie do nawet 3,3%. W lutym inflacja wyniosła 2,4%. Paweł Cymcyk z DNA Rynków powiedział, że również w następnych miesiącach można spodziewać się wzrostu tego wskaźnika. Kolejne miesiące pokażą, że inflacja zauważalnie i istotnie rośnie. Warto pamiętać, że dynamika i wzrost inflacji to efekt po pierwsze bazy, czyli punktu odniesienia do poprzedniego roku, kiedy to mieliśmy bardzo mocne spowolnienie i recesję gospodarczą, a jednocześnie razem z nią spadały ceny. Dane na temat marcowej inflacji GUS przedstawi o 10:00. Środowa sesja na Wall Street zakończyła się przewagą spadków. Na warszawskim parkiecie indeks WIG20 zwyżkował o 1,89%. Waluty. Euro kosztuje 4,55, dolar 3,80, frank szwajcarski 4,12, a brytyjski funt 5,24 zł. Ekonomia wróci za godzinę. Sponsorem programu jest producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Mamy za oknami dzisiaj wcale nie tak wiosennie, bardziej jesiennie niestety. Jakość powietrza co prawda dobra i to nas odróżnia od jesieni, natomiast opady deszczu i deszczu ze śniegiem w całym kraju są dzisiaj możliwe. Przejściowe, ale jednak. Temperatury od 3 stopni na południu, to Opole, Katowice, Kraków, Kielce, Rzeszów, przez 6 w Łodzi, w Lublinie, po maksymalnie 8 w Warszawie, Olsztynie i w Białymstoku. Szczecin się tutaj wyróżnia, bo możliwe, że w Szczecinie akurat dzisiaj deszczu nie będzie, ale to nie jest wcale powiedziane tak do końca. Sponsorem programu był producent polskiego suplementu diety Polomag z cytrynianem magnezu o prawidłowej przyswajalności. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Milena Nosek. Jestem dietetykiem. Kobiety często mówią mi o negatywnych skutkach związanych z nadmiarem wody w organizmie. Martwią jest puchnięte palce, obrzmiałe stopy czy wzdęty brzuch. Rozwiązaniem może być suplement diety Hydrominum. Zawiera naturalne wyciągi, w tym z ziela pokrzywy, które wspomagają eliminację wody. Dzięki temu pomaga pozbyć się uczucia ciężkości i wrażenia obrzmienia. To naprawdę działa. Hydrominum. Antidotum na nadmiar wody. Aflofarm. Czas epidemii zmienił nasze życie. Jest jednak nadzieja na powrót do normalności. Sprawdź, kiedy możesz się zarejestrować na szczepienie przeciw COVID-19. Wejdź na stronę gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń na infolinię 989. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Tak się najadłem, że chyba nie wstanę. Ciężko mi na żołądku. Ja też nie dam rady. Było pysznie.

17 minut do godziny 8. Dzisiaj mamy Międzynarodowy Dzień Sztuki, bo urodziny Leonarda da Vinci. W związku z tym jest z nami najlepszy polski malarz Szymon Chwalisz. Dzień dobry. Dzień dobry. No nie mów, że ci się nie podobało takie entrée, no. Nie, no bardzo mi się, znaczy ja się w ogóle bardzo cieszę, że słowo sztuka się ze mną kojarzy, więc tym bardziej mi miło. Dwa słowa mi się z tobą kojarzą, broda i sztuka. Szymon Chwalisz jest właścicielem epickiej brody, na fanpage'u Pora na Trójkę można zobaczyć, jak wygląda. No dobrze, to i teraz zajmiemy się... To jest statyw na pędzle, tak tylko dodam. Wtykasz jak maluję, to czasami wtykam dosłownie, no. Szymon zajmuje się malowaniem na płótnie, ale maluje też kaski motocyklowe w bardzo oryginalne wzory, wszystko w bardzo, bardzo takiej oryginalnej stylistyce. Okładki płyt, ale też przecież gitary, na gitarę twoją ma Slash, wiem, że wystawił ją też kiedyś na aukcję charytatywną, ma twój obraz, zatem pierwsza liga. Zatem Szymonie, skoro tak, wiem, że masz talent do wspaniałego opowiadania o sztuce, mam nadzieję, że ta godzina cię nie zmęczy, że o tak wczesnej porze cię zerwałem z łóżka. Powiedz mi, w jaki sposób my się na co dzień ze sztuką spotykamy i stykamy? No ja właśnie jestem jakby osobą, która stara się opowiadać, że ta sztuka jest wszędzie i nawet sami sobie nie zdajemy sprawy z tego, jak dużo aktywności tych artystycznych wokół nas się odbywa, no bo ludzi kreatywnych, którzy tworzą jakieś rzeczy, nawet telefony, telewizory, samochody, ciuchy i tak dalej, jest dużo i my często tego nawet nie doceniamy, że przedmioty, którymi się otaczamy, zostały stworzone przez artystów, więc ja staram się zawsze też mówić, że ta sztuka jest naprawdę wszędzie i wystarczy tylko chwilkę się zastanowić i nagle się okazuje, że kurczę, no tak dużo fajnego designu nas otacza, że powinniśmy to docenić. A na co teraz patrzysz, jak ze mną rozmawiasz? Co masz przed oczami? W tej chwili, fizycznie. Śnieg za oknem to raczej nie jest designerska rzecz, ale generalnie, wiesz, no nawet okno samo musiało być kiedyś przez kogoś zaprojektowane, kto miał jako taką wyobraźnię, więc... Wszystko się zaczyna od kreatywności, od pomysłu i obojętnie, czy to jest sztuka, czy to są jakieś nauki techniczne. A powiedz mi, bo mi się zawsze sztuka kojarzyła, dopóki nie dorosłem gdzieś sam do tego, że a może by się tym zainteresować, bo w tym jest coś więcej niż trochę fizyki, czyli farby fizycznie na jakimś płótnie, jest tam coś więcej. To męczyli nas w szkołach tymi wycieczkami szkolnymi do tych muzeów. To wszystko było zawsze takie nudne. Jak ten trend wśród młodych ludzi odwrócić? Jak im pokazać, że to może być fajne, że tam może być coś więcej? Co to jest kwestia sprzedania tej wiedzy. Mi się wydaje, że właśnie w taki sposób opowiadania, że po pierwsze to może być fajny zawód, po drugie to może się przydać w życiu. Taka sucha wiedza, wiesz, że opowiadania, że ten w tamtym roku się urodził, stworzył to i to jest takie troszkę już dla pasjonatów. Natomiast jak zaczynasz wyciągać takie smaczki z tej sztuki, no to dopiero jest interesujące. No, ja zawsze też daję różne anegdoty, jak z dzieciakami rozmawiam na temat sztuki, że na przykład, nie wiem, no logo najsłynniejszych lizaków na świecie wymyślił Salvador Dali, co mało kto wie. I to są takie rzeczy, o których warto mówić, bo to też jest sztuka. Tylko sztuka logotypów czy sztuka graficzna. Czyli ta, z którą właśnie spotykamy się na co dzień. Dokładnie. Powiedz, jakbyś miał tak teraz wskazać kogoś, tak na pierwszy kontakt z jakąś sztuką, niekoniecznie wyższą, bo nie wiem, czy projektowanie logo to jest sztuka wyższa. Twoim zdaniem na pewno tak, bo to jest sztuka mimo wszystko. Często te najprostsze formy są najtrudniejsze. A to z tym się zgadzam, ale to tak jest ze wszystkim, z muzyką też tak jest, że wszyscy kombinują, a okazuje się, że najprostsze rozwiązanie najlepiej działa. Natomiast jakbyś tak miał wskazać kogoś na pierwszy kontakt ze sztuką, jakiegoś artystę, słucham. Z artystów dziedzin plastycznych. No tak pomyślałem, że już jak z malarzem rozmawiam, to tak o malarza zapytam. Ja myślę, że wiesz co, z jednej strony najbardziej ciekawy i kreatywny jest Picasso, ale wiem, że jest najtrudniejszy, bo się kojarzy raczej z tymi paniami, które mają nos na czole. Ale jak się w to zagłębić, to się okazuje nagle, że w Picasso w wieku 14 lat malował prawie hiperrealistyczne portrety. To chyba u każdego to działa indywidualnie. Jak złapiesz bakcyla a propos jakiejś konkretnej dziedziny, która cię zainteresuje i przykleisz sobie do tego artystę, no to to chyba wtedy się zaczyna jakaś tam zajawka, nazwijmy to. U każdego myślę, że to inaczej. U mnie nawet nie wiem, od kogo się zaczęło, ale chyba od Salwadora Dalego, tak mi się wydaje. Ty w jakim wieku zacząłeś malować? Ja już w przedszkolu malowałem portrety koleżanek i wiesz, próbowałem się im oświadczyć tymi portretami, także to... Ty pewnie też coś tam grałeś, nie? Koleżanko. Oczywiście, było robienie hałasu. To ten romantyczny aspekt. Wiesz co, posłuchajmy teraz song tu w wykonaniu Blair, ale się nie rozłączaj, bo porozmawiamy sobie jeszcze za chwilę, dobrze? Też o sztuce. Szymon Chwalicz jest naszym gościem dzisiaj. Malarz, artysta, plastyk. Wrócimy do rozmowy za moment. It wasn't easy, but nothing is. No. When I was young, it's not my problem. It's not my problem. Dziesięć minut do ósmej. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Sztuki, dlatego z nami Szymon Chwalicz, artysta, plastyk, malarz. Witam cię ponownie na antenie radiowej Trójki. Kochany, takie zdanie teraz ci zacytuję. Co prawda przepraszam za źródło, bo to jest komiks braci Minkiewicz. Nie wiem, czy znasz Wilku, superbohater, taką serię. Aha. Znasz. No to jeden z panów Minkiewiczów odpowiada za teksty, jeden z braci. I on tam napisał coś takiego kiedyś, że dzisiaj łatwiej o artystę niż ogórków nakisić. To jest taki cytat. Więc powiedz mi teraz, jak odróżnić sztukę od niesztuki? Wiesz co, mój wielki mistrz Rafał Olbiński zawsze mówił, że sztuka to jest fantastyczny warsztat, taki, który możesz stworzyć w najlepszy z możliwych sposobów. Tak w uproszczeniu, plus metafora i plus uniwersalny przekaz, który możesz odczytać w dowolnie interpretujący inny sposób za nawet 40, 100, 150 lat, więc myślę, że te trzy elementy się składają na dzieło sztuki i mam wrażenie, że w wielu aspektach tym nowoczesnym, w cudzysłowie artystom, tych elementów brakuje, bo to, że ktoś potrafi trzymać odpowiednio ołówek, nie świadczy, że od razu jest artystą. Ale no bo przepis, no, brzmi, no, przepis brzmi łatwo, no to czemu tak wcale nie wychodzi wszystkim, wiesz? Historia to weryfikuje, ja to zawsze tak powtarzam i no koniec końców klienci to weryfikują, więc no każdy może sobie oceniać siebie jak tam chce, no ale gdzieś tam na rynku pozostaje tylko garstka. A powiedz mi, w twojej opinii, ile jest talentu, a ile warsztatu i ciężkiej pracy w artyście doskonałym? Ja myślę, że talent to jest jakieś 20%, a cała reszta to jest talent. Znaczy to ciężko też określić talentem. Myślę, że to są po prostu jakieś predyspozycje fizyczno, nie wiem, no motoryczne, nazwijmy to, bo no cała reszta to jest mnóstwo godzin doświadczenia, pracy, konsekwencji. Tak. I to większość osób tak mówi. To wiesz co, nie ma czegoś... Bo muzycy ćwiczą, muzycy sobie grają w prawki. No tak, czy Szymon Chwalisz tak rysuje kółka sobie po prostu? Szymon Chwalisz rysuje codziennie po 10 godzin, po 12, różnie, ale codziennie. Nie ma takiego dnia, żebym czegoś nie narysował, nie namalował. Mozolna robota strasznie. Wiesz co? No dobrze, to... Ale ja daję efekty, no to jest najważniejsze. Bez tych ćwiczeń jakby no, nie ma możliwości stworzenia niczego dobrego. To samo się nie bierze. Zatem skoro jesteśmy przy tych twoich godzinach, motogodzinach z pędzlem w ręku, to roboczo godzinach, to powiedzmy państwu, gdzie te twoje roboczo godziny można jeszcze zobaczyć, żeby państwo również, jeżeli są zainteresowani, to mogli zobaczyć, z kim rozmawiam. No był czas, że można było zobaczyć w Warszawie na wernisażu, bo akurat udało mi się wstrzelić w ten czas otwartych galerii i na Placu Trzech Krzyży trzy jeszcze kilka moich obrazów wisi w galerii Lawiskin. Byliśmy tam z mikrofonem, trójki byliśmy, oczywiście. Natomiast no w tej chwili w internecie na moim Instagramie Szymon Chwalisz Art Painting i na fanpage'u na Facebooku Szymon Chwalisz, a nawet w formie filmowej na TikToku Szymon Chwalisz. Na TikToku jesteś? Tak, pan malarz jest na TikToku, bo ja uważam, że to jest kolejna jakaś tam forma artystycznego przekazu prac i staram się nie zrażać do tej formy i nawet się cieszę, że mam tego TikToka. Ale to traktują ciebie ci młodsi użytkownicy TikToka raczej jako dziadka, który przyszedł się tam, znaczy przepraszam, bo ty 40 lat nie masz nawet, ale jako starszego pana z brodą, czy raczej, że to jest sztuka rzeczywiście przez duże szy? Wiesz co, ostatnio malowałem portret Krzysztofa Krawczyka i miałem 430 tysięcy wyświetleń i chyba z 80 tysięcy polubień, także chyba tam nawet mi się jakoś dobrze działa. Jak to powiedział bohater filmu Dom Zły, ale wynik. Bardzo ci dziękuję, Szymonie. Ja również dziękuję. Szymon Chwalisz. Dużo sztuki dzisiaj. Tak, tym się zajmujemy na Antenie Trójki dzisiaj. Szymon Chwalisz, artysta, plastyk, wspaniały malarz z okazji Dnia Sztuki w Trójce był naszym gościem. Dzięki. Teraz za 5:08 Mercy Duffy w programie trzecim Polskiego Radia.